Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små för vem som gitter höra på. Min enkla livsfilosofi har denna melodi. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Nej, du kan ingenting ta med dig dit du går. Du behöver inga penningar när du vid porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud. Och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då? Du kan ingenting ta med dig dit du går. Nej, du kan ingenting ta med dig dit du går. Du förvärvar ej för penningar ett enda litet år. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Nej, du kan ingenting ta med dig dit du går. Det finns alltid någon hungrande som invid vägen står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går.